iktidar çok önemlidir. Hatta bunu insan yapacağı şeyleri güzel yapma mevzuunda özenmeli orada, özenerek yapacağı her şeyi ortaya koymalı. Çünkü Allah her şeyin özenilerek yapılmasını ister. Madem kendisi ahsene kulle şeyin halaka, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Öyleyse insan da kendi sanatı, kendi sunu, kendi cali, kendi fiili, kendi ameli olarak ortaya koyacağı her şeyi namazdan, niyazdan alın da duaya kadar, tefekküre kadar, tedebbüre kadar, zekat vermeye kadar, hacca gitmeye kadar bunları öyle yerli yerinde yapmalı, öyle beğenilecek şekilde, kendini beğenme hedefli değil, ortaya koyacağı şeyleri öyle beğenilecek şekilde ortaya koymalı ki, Tevbe Sure-i Celle'sinde çok iyi bildiğiniz gibi bir sayfada iki defa فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ birinde de vel müminun geliyor. Allah'ın, peygamberin, bu arada basiret erbabı müminlerin adeta teftişini arz ediyor gibi yapacağınız şeyleri yap. Bir beğeniye sunun onu. Oldu mu deyin acaba? Sahabedeki hassasiyet buydu yani. Namaz kılarken acaba oldu mu? Oruç tutarken oldu mu acaba? Mülahazalarıyla meseleye yaklaşma. Daha bir keman, daha bir keman, daha bir kemal. Kemale doymaya. Hazreti Pir'in ifadesiyle helmin mezit kahramanı olma. Marifet marifet üstüne, marifet marifet üstüne, muhabbet muhabbet üstüne, hakkal yakin, hatta dahası var mı? Vaka o meseleyi insan ufkunu artık bir yönüyle noktalayabilecek bir yere getiriyor. Şehid Allah ennehu la ilahe illahu diyor. Fakat sofiyun diyorlar ki seyir fillah ma Allah namütenahi istikametinde bir seyahat olduğundan dolayı onun sonu yoktur. Bu açıdan da o şehid Allah içinde bile değişik meratip vardır. 100 mertebe vardır onun içinde. Seyir fillah ma Allah. Yürü Allah'ım yürü. Biteceği yoktur onun. Her gün o marifet ufkuna daha bir marifet. Ve marifetini içinde bir muhabbete çevirme. Muhabbetini o Hazreti Pir dünyada geriye dönüşe bağlıyor. Fakat mümin ona da talip olmamalı. Zevki ruhani. Belki mümin delice bir likaullah'a aşk ve iştiyaka talip olmalı. Her kaçan seni anarsam Allah'ım, kararım kalmaz Allah'ım diyecek kadar. Burnunun kemikleri sızlarcasına zat-ı üluhiyet mülahazasına kendini salma. Hazreti ruhu Seyyidül Enam mülahazasına kendini salma. Mülahazalar. Evet, bu mevzuda orada da bir denge çok önemlidir. Hafizanallah. İnsan hiç farkına varmadan böyle yaptığı işlerde kendine pay çıkarma gibi o mevzuda iradede belki çok ifrata girer yani. Hafizanallah meseleyi daha da ileriye götürerek onu kendinin bilinmesi ve tanınmasına bir vesile, bir zeriha yapar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği her şeyi daha ziyade onu bilmeye, onu tanımaya, yine onun Hafız-ı Şirazi'den aldığı yeki hoyi, yeki hani, yeki cuyi, yeki bini, yeki doni, yeki kuy diyor. Sadece bir, her şeyi ona bağlama. Sana ne kadar kabiliyet vermişse Allah Celle Celaluhu, hepsini o istikamette değerlendirme. Hafizanallah azıcık böyle kendine bir şey ayırsan, şahsın, şöhretin adına, duyulman ve bilinmen adına neden bahsedilmiyorum? Ben de bir bahsedilme yolu bulsam böyle. Adımı altına yazsam, imzamı assam. Bir de el alem falan da deseler. Hafizanallah ilk sapıtmalar bununla başlar. Müseylemetül Kezzam'ın sapıtması bununla başlamıştı. Yoksa insanlığın iftihar tablosunun nurunun zuhuru esnasında pusmuştu o da. Müslümanlığa inandığı halde o halkayı nuraniye içine girdikten sonra yeniden peygamberlik sevdasına kalkışan Seca aldanmıştı. Güzel söz söylüyordu. Ve cinler kendisine bir şeyler fısıldıyorlardı. Onun söylediği sözlere bakılınca o secalı sözler, böyle söylenemez gibi olan sözler çevresini de aldatıyor, onu da aldatıyor. Büyülü bir insan dönüp geliyor sonra. Müseyleme ile irtibattan sonra da dönüp geliyor. Sahabi içine girmiş Tuleyha gücüyle, kuvvetiyle bir deve yavrusunu bir oturuşta yediği söyleniyor. Böyle bir insan. O da gücüne, kuvvetine, o mevzuda iyi bir erken harp olmasına aldanarak hafizan Allah peygamberlik sevdasına kapılıyor. Daha devri risalet penahide. Nuru hakikinin nure şule feşan olduğu bir dönemde. İnsanların iftar tablosu döneminde aylar, güneşler bile kararır gider. Ke ennehu şemsu fadlin hum kevakibuha yuzhirne envâreha linnâsi fi zulemi. Efendim, o öyle bir güneştir ki o zuhur ettiği zaman o bütün o diğer peygamberler, diğer büyük insanlar, diğer ruhaniler hepsi görünmez hale gelmişlerdir. Vaka onların da bir ziyası vardır, bir nuru vardır. Fakat onlar o güneşin olmadığı dönemde ancak şule feşan olmuşlardır diyor bu seyri kasidesinde. Düşünün ki böyle şule feşan olduğu bir dönemde insanlığın iftar tablosunun nurun o dönemde bile bunlar zuhur ediyorlar. Çok geçmeden yani efendim İbn-i Sebe çıkıyor Hazreti Ali karşısında. Evvela kendisine dedirtmemek için sen ilahsın diyor. Yani ilk defa bir ilahi mütecessit, bir ilahi mütehayyiz iddiasını ortaya atan İslam düşüncesinde, düşüncesi içinde. Sonra o bir kısım batini cereyanlar içine giriyor. Rafizi cereyanlar içine giriyor. Fatimilikte görüyoruz bunu. O karmatilerde görüyoruz bunu. Muvahhidinde, mağrib ülkelerinde muvahhidinde görüyoruz bunları. Hafizanallah. Ta o dönemde Hasan Sabbah kendisine böyle verilen bazı şeylere bakarak, onları çok büyük görerek iddialara kalkışıyor. Ve değişik insanların kanına giriliyor o istikamette. Kafaları çok meşgul ediyor. Çok defa böyle halledilmez bir problem haline geliyor hafizanallah. Farkı yok günümüzde de aslında bu türlü şeylerin. Azıcık böyle ağzı bir laf yapsa, iki satır bir şey karalasa, azıcık maneviyata inanıyorsa o alanda, öbürü de başka bir alanda hafizanallah, kendini ifadeyi adeta hedef haline getiriyor. Sözüyle kendisini hedef haline getiriyor. Evet benim diyor yani. Kalemiyle kendisini hedef haline getiriyor. Bilgisayarın tuşlarına dokunarak kendisini bir yönüyle mihrap haline getiriyor. Kıblenumu haline getiriyor. Bana göre herkes kendisini ayarlasın, mülazasına kapılıyor. Değişik vesilelerle arz etmiştim ben. Şu anda belki sadece Türkler içinde ben 4-5 tane Mihdi tanıdım. 3 tanesi benimle münasebete geçti. Çok enflasyonu var bunun yani. O mesele nasıl önlenir? Ekonomistlerin de önleyeceği bir şey değil onlar. O mevzuda öyle bir şey olunca Merkez Bankası'nın falan harekete geçiyor. Paraya ayrı bir şey yapıyorlar, yöneliyorlar. Emtiaya ayrı bir şey yapıyorlar. Anlamam öyle ekonomik şeylerden. O meseleyi engelliyorlar da fakat Mihdiliğin enflasyonunu engelleyebilecek kriter bilmiyorum ben. Hafizanallah azıcık böyle bir şey becerebilseler etrafında 3-5 tane böyle saf derun insan veya 50 tane 100 tane oluşunca öyle bir halka teşkil edince onlar da böyle haleye binmiş kendilerini kamer gibi görmeye başlıyorlar. Bunlar da benim etrafımda nur efşan halka falan demeye başlıyorlar. Birisini arz ettim geçen de internetle mesela Kıtmir'e haber gönderiyor. Almanya'dan o da Mihdi'yi Almani dedim ona. Türk Mihdi'si de çok. Birkaç tanesi geldi görüştü. Bu da anlatıyor diyor. Yani ben 4 dakikada hocam diyor size anlatabilirim bunu olduğumu. 22-23 yaşlarında çünkü resmi de var orada. hafif sakal da bırakmış. Allah selamet versin. Allah hidayet eylesin. Bütün bencilleri Allah hidayet eylesin. İmkanı varsa boyunuza aşkın kitaplar yazın Allah aşkına. Altına imzanızı atmayın. Bir meçhul yazdı deyin. Bir meçhul söyledi deyin. O mevzuda kıtmirle alakalı eğer yapılan şey bir cinayetse ben hiç düşünmedim onu. Arkadan gelenler yaptılar. Hesabını Allah onlara sorsun. Ticari mülahaza mıydı? Değerli bulduklarından dolayı okunsun diye miydi? Bilemem ben onu da. Ben hiç düşünmedim. Hatta başkaları için bile ne kitaptır ne sünnettir. Adı olsa ne olur, olmasa ne olur. Peygamberliğin dışında ilan edilme mecburiyeti olan hiçbir konu yoktur. Buna Ebu Hanifelik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik dahil olduğu gibi Mehdilik de dahildir. İlan etme onu, insanlara tebliğ etme gibi bir sorumluluk yoktur. Evet, sen bir hizmet yapıyorsan mahviyet, tevazu ve hacalet içinde değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütfi lisan nedendir de kendini yerden yere vur, yapabileceğin şeyi en mükemmel şekilde ortaya koy. Veya Hazreti Pir'in dediği gibi müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Temsil konumu itibariyle birilerine ders veriyor. Ey tullabi diyor. Kendinizi müzekka olmadığınızdan dolayı halkın size nispet ettiği faziletler karşısında o recülü facir bilmelisiniz. Her gün dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi olan pislik, olan köpek, olan eşek demiyorsanız kendinize müzekka değilsiniz demektir. Hatalarınızı görmüyorsanız, gözünüzle işlediğiniz günahı görerek hain demiyorsanız, kulağınızla duyduğunuz haram seslere karşı hain demiyorsanız müzekka değilsiniz. Müzekka olmadığından dolayı da kendini recülü fakir bilmelisin. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاكِرِ diyor sözlerde. Arkasından gidiyorsun. Fakat tersine gidiyorsun ama birader. O öyle diyor, sen nasıl davranıyorsun? Mahviyet, tevazu, hacalet diyor hafizan Allah. Allah'ın verdiği şeyler öyle çarçur edilmemeli, öyle israf edilmemeli. Allah Allah, benim gibi insan bu 5 tane insana nasıl laf dinletiyor demelisin, tacip etmelisin. Allah'ın yapacağı şeyler acaba beni imtihan mı ediyor demelisin. Meseleye öyle bakmalısın. Yoksa hafizan Allah kayar gidersin. Şimdi diyor ki ben Mehdi'yim. Hatta diyor yani 4 dakika sizin zamanınızı israf etmiş olurum. 4 saniyede de anlatabilirim ben bunu diyor. Bir şeyler anlatıyor ama anlatmıyor. Delaili anlatmıyor. Delaili Mehdiye'yi anlatmıyor orada. Sonra diyor ki bilirsin yani ben sana karşı da teveccühüm tamdır diyor. İnşallah 2015'te ilan edeceğim bunu. Sen benim Ebu Bekir'imsin diyor. Thank you very much. Evet. Hafizan Allah ve İyyâküm denir buna karşı. Allah bu türlü dalaletten, sapıklıktan muhafaza buyursun. Bir tanesini daha anlatayım da ben bakın yani. Evet, arz edeceğim şey var. Dertliyim ben. Öbür binada odama geldi benim. Dedi ki 22 yaşındayım. Sadece kendimi Hüseyin'i biliyordum dedi. Zülcenahiyin olacak ya. Öyle söyleniyor yani. Son zamanlarda tahkikatı amikame binaen ben Hasan'ı olduğumu da tespit ettim diyor. 22 yaşındayım. O 22 yaş neyin emaresi onu da bilemiyorum ben. İlim ufkum, bilgi ufkum benim zayıf. Oraya varmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Dedi, ben de ona tevazu adına men tevada lillahi refaullah ve men tekebbere vadaullah. Hazreti Pir'in ifadesiyle Küçüklerde küçüklüğün emaresi tekebbürdür. Görünmek için ayaklar üzerine dikilir, pencereden görünsün. Büyüklerde büyüklüğün emaresi de asa gibi iki büklüm olmaktır. Görünmek için. Bir şeyler anlattım yani. Epey. Birkaç dakika. Ben zannettim ki ikna oldu. Kapıyı açtım, dışarıya çıkıyordu. Pekala hocam dedi. Size bu mevzuda seçme hakkı vermemişlerse ne yapacaksınız? Bakın. 12 Mart'ta içerideydik. Yanımızda insanlar vardı, inanan insanlar. Kitaplara döktürdükleri harflerin Cunudullah olup Keferevu Fecerenin, Süfyaniye'nin, Deccaliye'nin başına balyozlar şeklinde ineceğine inanıyorlardı. Böyle bir hak dostu, hak tarafından gösterilmekle, görmüş de söylüyorsa ona bir şey demem. O kadar saflığım da vardır, inanırım ben ona. Fakat sabahtan akşama kadar Cunudullah döktürme, ayrı bir saflık. Sonra 5-10 yaşında böyle çocukları ziyarete geliyor. Neyse ki onları telörgüden içeriye de alıyorlardı hapishanede. Yanıma oturmuş konuşuyor. İşte diyor ki falan diyor büyük zat diyor. Muhit diye bir cin komutanı var diyor. 40 milyon cinle diyor. Keferevi Fecerenin üzerine yürüyor diyor. Bir de Atılgan diye birisi var. Onun orduları daha kalabalık. O 40 milyar diyor. İnsan kendi kendine düşünce ya diyor ki bir tanecim kocaman bir ülkenin hakkından gelebilir yani. Kiminin aklını çeler, kiminin bilmem nesini çeler. Nasıl olsa görünmüyor. Onu boğar, onu delirtir, onu şımartır, onu küstahlaştırır. O 40 milyona, 40 milyara ne lüzum var filan. Falan yerden hem de böyle mekanı da söylüyor. Falan yerden çıktılar. Şu anda Eskişehir'deler. Şu kadar kilometre kaldı. Ondan sonra mesele meselenin ilanına kalıyor. Evet. Hasan Sabbah mülahazalarından farkı yok bunun. Bir Karmati mülahazasından farkı yok bunun. Bir muvahhidin mülahazasından farkı yok bunun. Haçlılara kapı aralayan, kendilerine payeler biçen Fatimilerden farkı yok bunun. Rafizi'den farkı yok bunun. Hafizan Allah. Bu türlü şeylere dayanarak, güvenerek nice insanları baştan çıkarırlar. Hani bir gün gelir belki, az buçuk böyle sizle de dirsek temasında bulunmuş birileri olabilir. Kalkar der ki, ben efendim bugüne kadar evet bir şeydim yani, çıraktım, tilmizdim, falanlar filanlar da, o da yalan tabii. Onlar da bin tane melek mi, ruhani ile mi takviye ediliyordu, tahkim ediliyordu, destekleniyordu. Şimdi onu bıraktılar, 900'ü bana geldi, 100 tanesi ona kaldı. İş bizde. Bunun da Hasan Sabbah'dan farkı yok. Karmatilerden farkı yok. Şeytan böyle düdük haline getirilebilecek, öttürülecek insanları yer yer dudaklarına götürüyor, üflüyor. Neyi diyemem ona. Çünkü onun sesinde bir mübareklik var yani. Hazreti Mevlana da kullanmış onu. Onun için bağışlarsanız ve benim saygısızlığıma verin, düdük dedim ona. Şeytanın düdüğü insanlar bunlar. Dudaklarına götürüyor şeytan, onlara üflüyor. Onlar da etraflarında buldukları 3-5 tane saf derun, usulü dini bilmeyen, usulü tefsiri bilmeyen, usulü hadisi bilmeyen, usulü fıkhı bilmeyen, kelamı bilmeyen bir kısım nadanlar. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Usulü din uleması hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyorlar. Çünkü insanlığın iftihar tablosu hem bir mübelliğdir, mürsildir, hem bir müsahhihtir, hem bir müfessirdir, hem bir şarihtir, hem aynı zamanda bir mukarrirdir. Başkalarının yaptıkları şey. Aynı zamanda ef'ali nebeviye, o da sünnetin akvalisi, ef'alisi, ef'ali nebeviye ile o fiili temsil eden doğrudan doğruya. Hatta muhakkikine göre insanlığın iftihar tablosunun değişik derinlikleri var. Gökler ötesi, Hamdi Yazır'ın dediği gibi, gökler ötesi alemlere münasebete geçme gibi bir derinliği var. Fakat o derinliğe eş, belki de onun önünde bir de temsil derinliği var. Öyle olmasa o muhteşem mesaj mâkes bulamaz sinelerde. İnsanlığın iftihar tablosu gibi birisi olması lazım ki insanlar onu kabul etsinler. Hafizan Allah. Sadece mesele işte Kur'an Müslümanlığı bu cümle. Kur'an'da var mı yok mu falan diyorlar. Kur'an'ı da tam bilmiyor. Hatta daha da bu mevzuda sapıklıklarını ileri götürerek tefsircilerin tefsirlerine bağlanmadan doğrudan doğruya Kur'an'ın dediği şeyler içinde var mı bu diyecek kadar. Evet. Bundan sonra duyarsanız bunları, benim dediğim şeyler ona göre acizane değerlendirin. Kitap, sünnet, icmai ümmet, bunlar edilleyi, asliyeyi, şer'iyeyi asliyedendir. Bunlara dayandırılmayan şey hüsnü kabul göremez. Vesselam. Muhterem efendim, bir münasebetle mesleğinizin esası Subhanallah çizgisinde hareket etmektir buyurmuştunuz. Subhanallah çizgisinde hareket ne demektir? Ayrıca eserlerde namazın çekirdekleri anlatılırken celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek, cemaline karşı kalben, lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmek, kemaline karşı lafsen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmektir deniliyor. Namazın kavlen ve fiilen tesbih-u takdis olması nasıl anlaşılmalıdır? Tenzih etme demektir. Tek mukaddes, münezzeh, müberra, müveccel olan Allah'tır Celle Celaluhu. O halis bir tevhid ifadesidir. Ondan sonra gelen bu Buhari'nin son hadisinde Subhanallah ve bihamdi, bihamdi kelimesi, o da şöyle böyle Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimize şöyle böyle demem çünkü herkese farklı olarak. Eltaf-ı Subhaniyesini duyma, hissetme, bu isne-i niyete bakar bir yönüyle. Ona gitmeden esasen meslekte esas olan hep tenzih üzerine yürümektir. Öyle bir tenzih üzerine yürümek ki yani doğrudan doğruya kendi elimizle, iradeyi nefyetmemeli belki burada ama kendi elimizle ortaya koyduğumuz şeylerde bile Cenab-ı Hakk'ın muradü sübhanesi bu istikamette olmasaydı ben bunu yapamazdım. Defaatla kıtmirane arz etmişimdir burada. İnsülün iğnesinin ucunu takarken böyle bazen şıp diye takıyorum. Ona iyi taktım gibi aklıma geliyor. Bu şirk oldu hemen. Nauzubillah ya Rabbi diyorum. İhtimal ki baştan dediğim besmelenin cilvesi olarak ben bunu buraya taktım. İradeyi nefyetmemek lazım. Fakat sonuç olarak her şeyin Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz kudretiyle, o sonsuz meşiyetiyle, o sonsuz iradesiyle ilim programına göre meydana geldiğine inanması lazım. Cebriye değildir bu. Cebri mutavassıt da değildir. Hazreti Pir'in Kader Risalesi'nde dediği gibi tesavvüt trafiğinden ibaret olan bir şeyde bir tercihte bulunma. Meyelan, meyelandaki tasarruf diyor burada. Şu mu bu mu? Onlardan bir tanesini tercih ediyorsun. Bu açıdan da şimdi o tercihe göre bir halk oluyor, bir ibda oluyor, bir inşa oluyor, bir ihya oluyor, bir terzik oluyor. Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatları bunlar oluyor. Şimdi onları senin o temayülüne veremezsin. Kozalite mülazasıyla öyle minnacık bir temayülden o kocaman sonuçlar çıkmaz. Allah Celle Celaluhu ister insanların dünyevi efalinde, isterse ahirette onlara lütfedeceği şeylerde meseleyi o kozalite, tenasübi illiyet prensibine göre vaz etmemiş. Bakın her zaman arz ediyorum bunu. Nerede sizin kıldığınız namaz? Nerede öbür tarafta o siz ebede namzet olmanız, ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmamanız ve böylece ebediyete mazhariyetiniz. Namaz kılacaksınız, orada ebediyete mazhar olacaksınız. Bu tam onun karşılığı değil ki. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini göreceksiniz. Dünyanın binlercesine mesudane hayatı Hazreti Pir'in ifadesiyle onun bir saatine mukabil gelmiyor. Rüyeti ilahiye de cennetin binlerce senesi mukabil gelmiyor. Bunların hepsini veriyor. Var mı senin yaptığın şeyle orada sana lütfedilecek o eltafi subhaniye arasında tenasüp? Cenab-ı Hakk'ın eltafi subhaniyesiyle sizin iradeniz arasında hiçbir zaman tenasübiliyet prensibine göre bir münasebet yoktur. Ne var ki şartı adi planında, işte o temayülü ortaya koyduğunuz zaman Allah Celle Celaluhu yapar. Bu açıdan tesbihte, takdiste, tebcilde, takdirde, tekbirde kusur etmemek lazım. Ne var ki bunun başı tesbih gelir esasen. Tahmide gelince o ikinci derecede bir şey oluyor. Ha, üzerimizde bazı şeyler görüyoruz. Sana birisi bir hülle giydiriyor. Fevkalade bir atlas giydiriyor. Güzel olmadım diyorsun. O dolayısıyla o cübbeyi görmemek, o atlası görmemek demektir. Ve onu sana giydiren zata karşı da saygısızlıktır. Evet bir güzellik var. Fakat cübbeye ait. Dolayısıyla onu giydirene ait. Bu da tahdisi nimet oluyor yani. Burada bir isne-i niyete giriliyor. Bu şart-ı adi planında iradenin ortaya konmasına karşılık Cenab-ı Hakk'ın onunla münasip olmadığı şekilde ortaya koyduğu eltaf-ı subhaniyesini mukabelesiz bırakmama. Tahdisi nimet de yapmak lazım. Onu duymak lazım. Onun için o çok incedir. Yine Hazret bir yerde işaret ederken bu iki mülahazayı esasen çok iyi kavramış insanlar ancak bu ikisini söyler. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Kelimetan, hafifetan ala lisan, thakiletan fil mizan, habibetan ila rahman. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bukhari hadisi. Evet. Tesbih mesleğimiz esası açısından çok önemlidir. İnsan yaptığı şeyleri bizzat, işte bunu ben yaptım, ben inşa ettim. Günümüzde enaniyet çok ileriye gittiğinden hatta zat-ı uluhiyete ancak nispet edilebilecek fiillerle bile o işleri kendilerine nispet eden insanlar var. Mesela yaratma gibi. Evet. Oysa ki yaratma Arapçadaki tam halkın karşılığıdır. Geçen de tefsirde de geçtiği gibi, değişik vesilelerde de hep ifade edildiği gibi, halk meseleyi maddeye asliyesinden, zerrata asliyesinden, hali hazırdaki o baş döndürücü hususiyetlerine kadar bütün o meratipte meydana getiren, şekillendiren, dokuyan bir dantela gibi sizin gözünüz önünde sergileyen, sergileme işi ameliyesine denir. Bu açıdan da bütün o mertebelerin hepsinde o işe müdahale etmeyen, müdahale değil, estağfurullah, doğrudan doğruya iradesiyle, kudretiyle, meşiyetiyle eli o işin üzerinde olmayan bir insan ona sahip çıkamaz. Efendim, bu açıdan da o yarattı, falan yarattı, ben yarattım falan değil. Vaka bizim sevdiğimiz insan akifimizde o şeyi kullanır. Sağında, solunda ışıklı olsa yaratmalısın. Efendim, yaratma. Halk etmelisin halk. Ey elleri boynunda yatan adam kalk diyor. Evet. Bu şiire ait bir şeyden dolayı öyle bir vartı olabilir. Hazreti o inceliği de bilemeyebilir. Fakat temkinli. Hazreti Pir-i Mugan'ın o tabiri öyle kullandığına dair bir tek kelime gösterilemez. Namazın bir fiili durumu var. Evvela o zatın da dediği gibi kemerbeste-i ubudiyet içinde Cenab-ı Hakk'ın karşısında durma. Onun rububiyetini bu bir ilandır. Rububiyetine karşı aynı zamanda ubudiyetle mukabelede bulunma. Rububiyetine bakıp daire-i üluhiyetini veya tevhidi rububiyetine bakıp tevhidi üluhiyeti görme. Bu tevhidi üluhiyet karşısında da kemerbeste-i ubudiyet içinde ubudiyetle mukabelede bulunma. İşte haliyle gösteriyor onu Cenab-ı Hakk'a karşı. O namazla alakalı şeyde dendiği gibi, o kıyamda durma meselesi, aynı zamanda onun beyanıyla, onu zenginleştirme, onu donatma meselesi, ayakta durmanın bir yönüyle belki gerçek ruhunu ona ifade etme, ayakta durmaya, kıyama ifade etme, Kur'an'la onu. Ondan sonra da onu yeterli bulmayıp iki büklüm olma, asa gibi Allah karşısında eğilme. Mümin başkası karşısında eğilmez, Allah karşısında eğilir. İşte haliyle ifade etme oluyor bunu. Yeniden adeta kapı aralığından tam kulluğumu, ubudiyetimi veya ibadetimi veya daha derince ubudetimi yerine getirdim mülahazasıyla kapı aralığı gözetlemeye geçip kendi kendine yetmedi deyip bu defa akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacid ufkuna koşma. Başı ayak aynı yerde, öper anlı seccade, işte insanı kurbete taşıyan cadde. Secdeye kapanır. Daha ötesi olsa, mamalara kadar başını götürme imkanı olsa onu da yapacak. Bunlar namazın içine serpiştirilmiş şeyler, fiil olarak. Bütün bunlar onun rububiyetine karşı, üluhiyetine karşı ubudiyetle. Biz ubudiyet tabirini sadece kullanıyoruz. İbadetle mukabelede bulunma. O meseleyi kendi şuurunda, huduyla, huşuyla, haşyet ruhuyla yerine getirmeyi ubudiyet diyoruz. Ve daha ötesinde kendi silinerek, aradan çıkarak ibadetle sadece Hazreti Mabud'un baş başa kalmasını tabir caizse sağlama meselesine de ubudet diyoruz. Buna insanın namazlaşması diyebilirsiniz. İnsanın ibadetleşmesi diyebilirsiniz. Oruçta insanın oruçlaşması diyebilirsiniz. Haçta insanın haçlaşması diyebilirsiniz. Zekatta insanın zekatlaşması diyebilirsiniz. Kendinin aradan çıkması haylulete sebebiyet vermeden, husuf küsufa sebebiyet vermeden sadece ona karşı yapılan ibadeti onunla baş başa bırakma mevzu. O da meselenin ubudet yani. Tavır ve davranışlarla bunlar yapılır. Esas meselenin iç donanımı da bu mülahazalardır. Bu derinliktir. Başta aynı zamanda o iç derinliğin bir anahtarı olan, sırlı anahtarı olan mesele niyetle başlanır. Niyet kastul kalptir yani. Kalbin Allah'a teveccühüdür. O sırlı anahtarla, öyle bir konsantrasyonla, tam duyarak, tam onun huzurunda kendinden sıyrılarak ve tam ona göre bir hal alarak, bir vaziyet alarak harem dairesinde bulunuyor gibi, onu görüyor gibi ihsan şuuruna bağlayarak fe in lem tekun terahu fe innehu yarak ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak ufkunda dolaşma, seyahat etme o mülazayla. Bunlar da o namazın iç donanımı. Şartlarının, rükünlerinin dışında iç donanımı. Bir de onun içine serpiştirilmiş, aynı zamanda sizin ister o fiili durumları yerine getirme, isterse bu mülahazaları seslendirme adına bir de tesbihat var yani. Orada en önemli şey bizim namazdan sonra da 33 defa, 33 defa, 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dediğimiz şeyler. Bunlar aynı zamanda namazın içinde var yani. Allahu Ekber var namazın içinde. Subhan var. Hem secdede hem rükuda diyoruz. Ama birinde konuma göre Subhani Rabbiyel Azim diyoruz. Diğerinde Subhani Rabbiyel Ala diyoruz. Ve Semiallahu Lümen Hamide diyoruz ayağa kalkarken. Zaten Fatiha ile Elhamdülillah diyoruz. Yine Elhamdülillah diyen Kur'an-ı Kerim'de zamm-ı sure okurken de Elhamdülillah diyoruz. Hazreti Pir'in ifadesiyle namazın içine serpiştirilmiş bunlar adeta. Namazın ruhu, özü gibi şeyler bunlar da. Onları da duyarak demek lazım. Namazın çekirdekleri diyor Hazreti Pir. Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah demek. Allah Celle Celaluhu Celali, Vahidi Tecellisi, Mabudu Bilhak, Maksudu Bil İstikak. Meseleyi o mülahazayla bakınca bu Hazreti Pir'in mülahazasıdır. Sufiler bu vahidi tecelli, celali, ahadi tecelli korular onun yerine. Kul huvallahu ahadde de efendim isneyi niyeti olmayan ahad kelimesi esasen celali tecellinin kaynağıdır derler. Fakat Hazreti Pir kendi ufku, kendi derinliği, kendi duyuşu, kendi sezişine göre hani o antır parantez hep konmuştur şeylerden de. Deyişine göre o ahadi tecellinin yerine vahidi tecelli ve celali tecelli de ona bağlıyor. Demek Allah Allah olarak orada yani. Mahlukat yok orada. Dolayısıyla orası bir tenzih makamıdır. O celaline karşı, Allah'ın oğulluğuna karşı, o azametine karşı. Limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahar. Onu duyuyor gibi. Mülk kimin bugün? Aslında her zaman onun. Vücudumuzu teşkil eden atomlardan, atom altı varlıklardan, koskocaman nebulaları, alemlere kadar her şeyi her an deste kudretinde tesbih taneleri gibi çeviren bir kudreti kahire, bir irade-i bahire, bir meşiyet-i sübhaniye, bir ilmi muhit ki hiç sorma insanın başını döndürür. Şimdi böyle bir şey karşısında bence damla kendisinden bahsetmemesi lazım. Orada tenzihe gitmesi lazım. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Onun için ilk defa biz bir tahliye adına subhanallah diyoruz. Hatta namaza ilk duruşumuzda Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismik ve teala cedduk ve la ilahe gayrük diyoruz orada. Bir yönüyle gördüğünüz gibi hep bir nefye matuf şeyler yapıyoruz. Sen şusun, senin dışında hiçbir şey yok adeta der gibi bir tenzihe gidiyoruz. Bu çok önemlidir. Bir tahliye manasına gelir. Aynı zamanda gücü ve kuvveti ondan bilme manasına gelir. O işi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Onun aynı zamanda o her şeyi kuşatan kudretine, iradesine, meşiyetine ve ilmi muhitine teveccüh etmeye bakan o şeylerle başlarız. Bir tenzih makamıdır Subhanallah. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın nimi sübhanesini, onda bir isne-i niyeti tam var yani. Bir isne-i niyeti tamme demek daha uygun. Tam var orada. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görme. Biraz evvelki mülazalar çerçevesinde cübbeyi görme gibi bir şeydir. Aynı zamanda verdiği cemali görme gibi bir şeydir. Duymayı görme gibi bir şeydir. İşitmeyi görme gibi bir şeydir. Efendim anlamayı görme gibi bir şeydir. Bütün bunlar ne ki sanki bunlar diyemezsin yani. Bunların her birerleri çağampa kıymet ifade eden şeylerdir yani. Cihan değerinde her biri şeylerdir. Bu açıdan da orada ona karşı da kalben, lisanen, bedenen elhamdülillah deyip şükretmek lazımdır. Şükür tabirini Hazret kullanıyor orada. Çünkü şükür Hazreti Mün'emün ileyhe gelip ulaşmış nimeti karşılığında kavlen, fiilen, halen mukabelesine denir. Hamd o zatın büyüklüğüne karşı size gelsin bir şeysi ulaşsın ulaşmasın. Vaka ulaşmaması söz konusu değildir. Sadece büyüklüğünden, azametinden, kibriyasından, sahibi inam olmasından dolayı bir mukabeledir. Şükre gelince münimin, münemün ileyhe gelip ulaşmış nimeti karşısında sizin de kavlen, fiilen, halen, tavren, fikren, zikren mukabelede bulunma demektir. Kemalini ifade etme adına da ezanlarımızda günde 5 defa Allahu Ekber diyoruz. Hem de aynı zamanda her azan içinde onu 6 defa söylüyoruz. Demek ki 30 defa her gün biz Allah büyüktür, tek büyük Allah'tır. İsmi tafdillere mana verirken en büyük demek doğru değil zat-ı uluhiyet için. Çünkü orada nispet var. Allah'ın büyüklüğünü nispetler perspektifinde ele almamak lazım. Allah mutlak büyüktür. Ne var ki dinin hususiyeti ve darlığı. Başka bir kelime yok onu ifade edecek. Onda en büyük kelime olan, en büyüğü anlatan kelime ismi taftil kelimesidir. Bu açıdan da biz onu mana ile ortaya koymamız lazım. Büyük yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat bakın orada yine demek ki şöyle böyle küçükler de var yani. O deryaların, deryalar ötesi deryaların, o dünyaların, dünyalar ötesi dünyaların birisinde damlalar da var, zerreler de var. Hazreti Pir'in o şeyinde mukabele, faniyim fani olan istemem de yani efendim damla olduğunu söyler, zerre olduğunu söyler ama bütün kainatı ister. Böyle bir şey. O Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı da mutlak kemal sahibi Allah'tır. O da kamilane bir mülahaza ile Allahu Ekber demesi iktiza eder. Namazın çekirdeği. Namazın içinde hep tekrar ediyoruz. Bir halden diğer bir hale intikal ederken hep bir yönüyle belki onunla kendi kendimize komut veriyoruz. Veya İmam Efendi onunla komut veriyor. Biz de o komuta uyarak hep ayağa kalkıyoruz. el pençe divan duruyoruz, rükûa gidiyoruz, kavmeye kalkıyoruz, secdeye kapanıyoruz, secdeden kalkıyoruz. Hep Allah büyüktür diyoruz. O büyük karşısında bağışlayın taklak atar gibi bir tavır sergiliyoruz. O büyüklük karşısında taklak atma gibi bir şeydir bunlar. Allahümme ya hadi ihdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin amin. Hep dua edelim. Allahümme ec'alni halimen selimen evvahen müniben mütevadi'an haş'an mütehallikan bi ahlakil Kur'an mütehallikan bi ahlakil Kur'an ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.